إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 37 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma katika sala alfajiri siku ya Ijumaa, akisoma sura hii, suratu Sajda, Alif Lam Mim Tanzil, katika rakaa ya kwanza, na rakaa ya pili alikuwa akisoma suratul Insan. Yakulu Sheikh al-Bassam: kana min adati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqra fi salati al-fajr yawm al-jum'a ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ilikuwa akisoma sura hizi mbili baada ya suratul Fatiha, limashtamalat alayhi min dhikri khalqi Adam wa dhikri al-ma'ad wa hashr al-ibad wa ahwal al-qiyama alladhi kan wa sayakunu fi yawm al-jum'a. alikuwa akisoma sura hizi mbili kwa sababu zimekusanya kutajwa kuumbwa mwanadamu, kuumbwa Adam, pia imetaja maad, watu kufufuliwa baada ya kufa na kukusanywa watu siku ya kiyama. Pia sura hizi zimetaja hali za siku ya kiyama ambazo zitakuwa, zilikuwa na zitakazokuwa, kitakachokuwa kiyama hicho siku ya Ijumaa. Tadhkiran bitilka alhal inda munasabatiha, hii ni kukumbusha hali hiyo kwa munasaba wake. Wa hakadha yanbaghi an yudhkara kullu shay'in inda munasabatihi, inatakiwa kitajwe, litajwe kila jambo kwa mnasaba wake. Liyakuna a'laqa bil adhhan wa ahdhara lil qulub wa aw'a lil asma', ili liwe linashika zaidi katika akili na linahudhuria sana katika nyoyo na kuhifadhiwa sana na masikio. Ndio maana mtume anasoma sura hizi mbili siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuwakumbusha watu jambo hili la kiyama, ambapo kiyama hicho kitatokea siku ya Ijumaa, lakini haijulikani ni mwaka gani, ni mwezi gani, lakini kiyama ilivyokuja katika hadithi kitatokea siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni siku adhimu, ndio watu wanakumbushwa sura hizi mbili. Katika hukumu za hadithi hii, istihbabu qiraati hataini surataini fi salati fajri yaumi aljuma, sunna ya kusoma sura hizi mbili katika sala alfajiri siku ya Ijumaa. Dhahiru alhadith almudawamatu alayhima min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, dhahiri ya hadithi hii ni kwamba mtume alikuwa akidumu kuzisoma sura hizi. Liitiani rawi bisighati kana, kwa sababu mpokezi wa hadithi ameleta kwa lafdhi la kana, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Hili lafdhi la kana yadullu ala dawam, linafahamisha kwamba mtume alikuwa akidumu kuzileta sura hizi. Qala ibn Daqiq al-Aid, wa fil muwadhabati ala dhalika daiman amrun akhar, katika kudumu kusoma sura hizi kuna jambo jingine, wa huwa annahu rubbama adda al-juhala ila i'tiqadi anna dhalika fardhun fi hadhihi as-sala, fi hadhihi as-salah, huenda likasababisha wajinga kuitakidi kwamba hilo ni lazima katika sala hii, imamu lazima asome sura hizi mbili. Baadhi ya watu wasiosoma huenda wakaitakidi hivyo. Fa idha intaha alhalu ila an taqa hadhihi almafsada fayanbaghi an tutraka fi ba'd alawqat daf'an li hadhihi almafsada. Asema ikiishia hali kwenye mpaka ikatokea ufisadi huo wa baadhi ya watu kudhania kwamba ni lazima imamu asome sura hizo, hapo inatakiwa kuachwa baadhi ya nyakati kwa kuondosha ufisadi huu, ili watu wasije wakadhania kwamba ni lazima zisome sura hizi mbili, sio sunna tena. Walakin taaqabahu sanaani, alimamu sanaani amelifanyia taaqib jambo hilo la ibn Daqiq al-Eid, faqal innahu yataayyanu isha'atu sunan wa ta'arifu al-jahil lima yajhaluhu, ni lazima zienezwe sunna na mjinga afahamishwe jambo ambalo halijui, wa i'lamuhu bisharia, na lazima kumfundisha mjinga sheria. Wala tutraku sunna makhafata jahlihi, sunna haiachwi kwa kuogopa ujinga wa huyu mjinga. Wa ma matati sunan illa khifata alulamai min aljuhal, sunna hazijakufa isipokuwa kwa sababu ya maulama kuogopa wajinga. Walaisa biudhrin, wala huwa si udhr, fa inna Allah amara biiblaghi sharai', Allah ameamrisha ifikishwe sheria. Kwa hiyo sala kwamba wajinga watadhania kwamba ni lazima, asema jambo hilo sio udhuru wa kuachwa sunna. Sunna inatakiwa itekelezwe hata kama wajinga hawajui. Wajinga hawajui wanafahamishwa, kama wajinga hawajui jambo wanafahamishwa sunna. Sasa hata wakidhania kwamba jambo hili ni hivi, lakini tayari iwe wamefahamishwa sunna na sunna zienezwe ili watu wazijue. Lakini bahati mbaya watu wenyewe sio wengi wanaopenda sunna wala wanaopenda kujua sunna, sio wengi wanaopenda kujua sunna. Kwa hiyo watabaki ni wajinga ila yaumil qiyama, kwa sababu wenyewe hawataki kujua sunna, hawataki kuhudhuria durus, hata khutba za Ijumaa pia hazisikilizwi. Mtu anakuja kwenye sala ya Ijumaa anasali alafu anakwenda zake. Sasa hivi atajua vipi sunna huo? Atabaki katika bid'a mpaka kufa kwake. Lakini watu wanatakiwa wahudhurie durus ili wajue sunna ni ipi, wajibu ni upi. Ndio Waislamu walivyowekewa, ni lazima kusoma. Waislamu wamewekewa kwamba jambo la kusoma ni ibada. Ibada hii ya kusoma sheria na dini ni ibada ya lazima kwa kila Muislamu, ni lazima asome ibada zake. Hasa kama mtu hataki kusoma ibada, huyo atabaki ni jahil ila yaumil qiyama. Lakini sunna zinafundishwa na sunna zinajulikana, na kama mtu hajui aulize, kama mtu hajui jambo hili ni vipi aulize. Ndivyo tulivyoamrishwa na Qur'an, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Lakini swala la kwamba mimi ilikuwa sijui kama ni sunna, mimi ilikuwa hii najua bid'a, mimi najua ndio sunna, sunna najua ni bid'a, kwa nini huulizi? Huna hoja. Huwezi kuwa na hoja kwamba wewe husomi wala huulizi, wajifanyia mambo kwa akili yako. Hii haitakiwi katika dini, haitakiwi mtu dini aifanye kwa akili yake bila kusoma dini, bila kuuliza hao maulama, yeye anajifanyia mambo yeye kwa yeye tu. Hivi haitakiwa dini. Dini inatakiwa ni kwa kusoma, tena kufundishwa. Innamal ilmu bitaallum, kama anavyosema Mtume SAW, ilmu ni kwa kufundishwa. Huwezi wewe mwenyewe tu ukachukua vitabu ukasoma soma tayari umekuwa na wewe ni mwalimu, ni mwana wa chuoni, watoa dawa. Hapana, ilmu si hivyo. Ilmu lazima ukae chini ufundishwe, ujue na wewe ufundishe wenzako, lakini sio kujifanyia mambo sisi kwa sisi wenyewe kwa akili zetu na rai zetu bila kusoma dini. Hilo jambo hilo halitakiwi katika dini ya Kiislamu. Ni lazima watu wasome, ni lazima watu wajue ibada zao, wajue jambo la wajib ni lipi, jambo la sunna ni lipi. Hii ndiyo dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu imewekwa kwa kusoma. Aya ya kwanza iliyokuja katika Qur'an, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kuonesha umuhimu wa kusoma Waislamu. Lakini bahati mbaya Waislamu wengi hawataki jambo la kusoma, na wala ibada hazifanywi bila kusoma. Huwezi ukatekeleza ibada bila kusoma, la, haikubaliwi. ibada hizo za kufanywa bila kusoma, ibada hizo hazikubaliwi, kama anavyosema sahibu Az-Zubad, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ambaye anafanya amal ibada bila ilmu, ibada zake zinakataliwa, hazikubaliwi, kwa sababu anafanya ibada kwa ujinga. Na ibada hazifanywi kwa ujinga, ibada zinafanywa kwa ilmu. Mtu awe na uhakika na ibada ile anoifanya, kwa sababu ameisoma, anaifanya kwa ilmu. Ibada hazifanywi kwa ujinga ujinga. Kwa ni lazima Waislamu tusome, tujue jambo hili ni sunna. Hasa Imamu Sanaani anatetea sunna hii ya kusoma sura hizi mbili, imamu kuzisoma sura hizi mbili, kwamba azisome hata kama mjinga atadhania kwamba ni lazima, wala sio lazima, ni sunna. Ni sunna kusoma sura hizi mbili siku ya Ijumaa swala alfajiri, ni sunna. Lakini sasa mjinga asije akadhania kwamba ni lazima, kwa hiyo imamu mara nyingine hasomi. Alimamu Sanaani asema hapana, asome sura hizo hata kama mjinga atadhania kwamba ni lazima, abaki na ujinga wake hivyo hivyo, lakini ni sunna itekelezwe hata kama watu hawajui kwamba jambo hili ni sunna. Lakini kuna sunna nyingi, ni kweli kama alivyosema Imam Sanaani, ni kweli kuna sunna nyingi watu hawazijui, nyingi sana watu hawazijui sunna hizo, na mtu ukifanya watu wanakushangaa. Ha? Mtu ukifanya sunna ile watu wanakushangaa. Sasa hivi mswaki tu, ukija na mswaki msikitini hapa huu wa sunna ukija nao watu wanakushangaa, ta uchafu hapa, eti mswaki ni uchafu. Mtume anasema asiwaku mataharatun lilfami marlatun lirabbi, mswaki unasafisha mdomo na unamridhisha Allah, wewe unasema ni uchafu. Ha? Mtu unakaa eti mwalimu shekhe anakaa msikitini anafundisha watu darsa, anasema kupiga mswaki msikitini, mswaki huu wa sunna ni uchafu. Subhanallah. Sasa hii ni ujinga wa kutojua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umeenea, nasema umeenea mpaka kuna baadhi ya waalimu, baadhi ya waalimu wanafundisha katika madaris hawajui sunna hizi, ndio hao wanaosema kwamba kupiga mswaki ni uchafu. Leo ukija na mswaki ukiweka hapa masikioni, waambiwa huyu afanya kama seremala, huyu aweka kalamu katika masikio, wakati ni sunna. Asalafu walikuwa wakifanya jambo hili. Hasa kuna sunna nyingi ambazo watu hawazijui, wajinga wala hawataki kujua, ukifanya una watu wanakushangaa, kama aliyosema ahadu salaf, as-sunnatu ghariba wa agharabu minha man ya'maluha, sunna ni ghariba, ni ngeni, na wageni zaidi ni wale wanaotekeleza sunna, wale ndio wanaonekana wageni sana. Lakini sunna ziko nyingi, Waislamu tunatakiwa tuzisome sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya maslaha yetu ya kupata thawabu za utekelezaji wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sita, 37.